tím říkám pokoj. Děkuju, Peťko. Už to byl dost. Stále jen jako obzoru vyjížit, jak hluba celý den. Rozumné slovo z tebe nevypadne a kvůli komu. Nic se vrátí. Lepo bych ho zabil. Otče, takhle nemluvte. Pravdu říkám, na místě bych postavl mu zkůže a nevrátil. Věz, že jsem! A to ti ještě povím. Když ty nechci pohrozovat, s tebou trápí mě. A tady stík, můžeš tomu. Rychtáři? A kam půjdu? Vezmeš si mladého žďára a půjdeš tam lejn. Rychtáři! Věz! Sama si tomu na mě. Ty a ty vaše babské spolky! Buď mě, jak jsem řekl! Na vás otec dá. Vždyť on se vrátí, možná už zítra.